بیان آن که کشتن خلیل علیه السلام خروس را اشارت به غم و قهر کدام صفت بود؟ شهوتی است او و بس شهوت پرست، زان شراب زهرناک ژاژ مست. گر نه بهر نسل بودی ای وصی، آدم از ننگش بکردی خود خسی. گفت ابلیس لعین دادار را، دام زفتی خواهم این اشکار را. زر و سیم و گله اسبش نمود، که بدین تانی خلایق را ربود. گفت شاباش و ترش آویخت لنج، شد ترنجیده و ترش همچون ترنج. پس در و گوهر ز معدنهای خش، کرد آن پسمانده را حق پیش کش. گیر این دام دگر را ای لعین، گفت زین افزونده ای نعم المعین. چرب و شیرین و شرابات سمین دادش و بس جامه ابریشمین. گفت یا رب بیش از این خواهم مدد، تا ببندمشان به حبل من مسد. تا که مستانت که نر و پردلند، مردواران بندها را بکسلند. تا بدین دام و رسنهای هوا، مرد تو گردد زنا مردان جدا. دام دیگر خواهم ای سلطان تخت، دام مردنداز و حیلت ساز سخت. خمر و چنگ آورد پیش او نهاد، نیم خنده زد بدان شد نیم شاد. سوی اذلال ازل پیغام کرد، که برآر از قعر بحر فتنه گرد. نی یکی از بندگانت موسی است، پرده ها در بحر او از گرد بست. آب از هر سو انان را وا کشید، از تگ دریا عباری برجهید. چون که خوبی زنان با او نمود، که ز عقل و صبر مردان می فزود. پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد، که بده زودتر رسیدم در مراد. چون بدیدان چشمهای پرخمار، که کند عقل و خرد را بیقرار. وان صفای عارض آن دلبران، که بسوزد چون سپند این دل بران. رو و خال و ابرو و لب چون عقیق، گویا حق تافت از پرده رقیق. دید او آن قنج و برجست او سبک، چون تجلی حق از پرده تنک.